دعوت اسلامی والے کتھئی رنگ کی چادر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب یہ کہ اپنی اپنی ایک مطلب ہے کہ تشخص ہوتا ہے تو یہ ایک تحریک کا تشخص بن گیا پہچان، جیسے کہ یہ پولیس والے ملیشیا کا لباس کیوں پہنتے ہیں، تو ٹریفک والے یہ سفید وردی کیوں پہنتے ہیں، تو یہ فوج کے تین مطلب جو شعبے ہیں، آرمی اس کا الگ الگ وردی، ایئر فورس کی الگ وردی، نیوی کی سب سے نرالی وردی، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب الگ الگ رکھے تو دعوت اسلامی والوں نے کتھئی چادر پہن لی تو کیا حرج ہے؟ ہر امامہ سر پہ سجا لیا تو کیا حرج ہے؟ تو کتھئی چادر ایک علامت ہے ہماری دعوت اسلامی والوں کی، تو چہرے پر ضلع پہ کعبہ کی جھلک ہو، سر پر گنبد خضرا کا جلوہ یاد آ جائے، ایسی کوئی صورت نکالو نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الغدیب.